देसियो से ना अखियां मिलाना, परदेसियो से ना अखियां मिलाना। परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। पनचीन को सची कहाँ है, पनचीन को रात को तेरे तो उड़ जाए जिनको, रात को तेरे तो उड़ जाए जिनको। आज यहाँ कल वहाँ है ठिकाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। ओ बाघों में जब जब फूल खिलेंगे, बाघों में जब जब फूल खिलेंगे, तप तप ये हर जाए मिलेंगे, तप तप ये हर जाए मिलेंगे। गुजरेगा कैसे पते जड़ का जमाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना।